ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान श्री वामन देव की कृपा से और नर्मदा मई की कृपा से भक्ति भावना प्रज्वलित रूप से हो रहे हैं भृगु कच्छ नागर में, और हमारी आशा है कि कृष्ण भक्ति प्रचार से वो भक्ति भावना हर एक रोज केवल भरूच में नहीं पूरी पृथ्वी में बढ़ेगी। कृष्ण भक्ति हर एक जीव का मूल धन है, क्योंकि हम कृष्ण को भूले इसलिए हम इस संसार में फंस गए हैं। कृष्ण भूली से जीवनादि बहिमुख अथैव माया तारे दया संसार दुख। संसार दुख का कारण है कृष्ण विस्मृति, और इसलिए हम श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश श्रील प्रभुपाद का आदेश शिराराध्य करके प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना। आज का नाटक का नाम है मृत्यु के ऊपर विजय। कैसे संभव है आप देखेंगे। कृष्ण भक्ति से श्रीमद्भागवत से उद्धृत प्रसिद्ध प्रख्यान है अजामिल का। तो कैसे अजामिल युवकाल में परम भक्ति की और उसके पश्चात तो सभी प्रकार की अभक्ति की, सभी प्रकार का कदाचार की किया, परंतु उनका अंतिम श्वास के साथ नारायण बोले, वो नारायण की कृपा से वो यमदूतों से बच गए हैं। तो यही उपाय है मृत्यु के ऊपर विजय करना। जो किसी प्रकार का वैज्ञानिक अनुसंधान से संभव नहीं है, अलग अलग प्रकार का एलाइज है, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक नेचुरोपैथी इंग्लिश मेडिसिन एलोपैथी और बहुत बहुत बड़े वैज्ञानिक है दुनिया में, बहुत विद्यालय महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में अनुसंधान का विभाग है, परंतु ऐसा कोई विभाग नहीं है किसी विश्वविद्यालय में, वो ऐसा विभाग जिसमें मृत्यु के ऊपर विजय करने का उपाय का अनुसंधान होता है। बहुत विभाग है जिसमें जल्दी मृत्यु करना का अनुसंधान होता है, नया नया अस्त्र बनाना, लोगों को मार देने के लिए। तो कैसे मृत्यु के ऊपर विजय करना, यदि हम साधारण लोग के बीच में ऐसी बात कहेंगे तो वे आश्चर्य लगेंगे। तो कैसे संभव हो, हम जन्म लेते हैं और उसके बाद हम कुछ दिन काम करते हैं, नाचते हैं, उसके बाद मृत्यु असंभावी है, जरूर होगा। तो कैसे मृत्यु से मुक्त होना, तो उसके बारे में भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले और अर्जुन के द्वारा सब विश्ववासियों को बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। भगवान कृष्ण बोले कि जो व्यक्ति तत्वतः अच्छी तरह संपूर्ण रूप से समझते है कि मेरा अर्थात कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य है, वो व्यक्ति का शरीर त्याग करने के पश्चात उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो सीधे भगवान का धाम जाएंगे और वहां से यहां पर इस भौतिक संसार में वापस नहीं आएगा। तो शरीर त्याग करना पड़ेगा परंतु पुनर्जन्म नहीं होगा, यही मृत्यु के ऊपर विजय है। कैसे, तो केवल यही समझना है कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर भगवान है। नास्तिक लोग बोलते तो कोई भगवान नहीं है, हम कभी भी नहीं देखा भगवान, परंतु भगवान है। कहाँ है भगवान? भगवान सर्वत्र है, हर एक परमाणु के अंदर है भगवान, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। वे सब प्राणी का प्राण है और भगवान का स्वयं धाम है जिसका नाम है गोलोक धाम, और कभी कभी भगवान स्वयं हमारे बीच अवतरित होते हैं हमको कृपा प्रदान करने के लिए। कैसे कृपा प्रदान करते हैं? हमको भगवद गीता उपदेश देने से हमको कृपा प्रदान करते हैं। वो उपदेश है, वो ज्ञान जो है भगवद गीता में, वो उपाय है जिससे हम मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। मृत्यु तो केवल मृत्यु नहीं है, मृत्यु के साथ पुनर्जन्म होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, ऐसा बार बार होते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण जन्म मृत्यु जरा व्याधि चार सत सत होते, जातस्य हि ध्रुवं जन्म मृतस्य च जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन्म लिया है, जो अभी जिंदा है, तो वो व्यक्ति का मरण होगा निश्चित है, और जो मृत्यु प्राप्त हो गया है उसका पुनर्जन्म होगा। तो इस प्रकार संसार चक्र चलते है। और 84 लाख प्रकार की जीव जाति है जो आज नर जन्म ले है तो कल चूहा या सुअर या कुत्ता या बिल्ली या स्वर्ग में देव या तती में कीट ऐसा जन्म ले सकते। तो ये संसार चक्कर है और ये दुखमय है। तो मृत्यु के ऊपर विजय करना कैसे संभव है? तो केवल ये ही विचार समझना चाहिए कि कृष्णा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस संसार बंधन जिसमें हम है उसका मूल कारण है भगवत विस्मृति। कृष्ण भूले से जीवन आदि बह्यमुख अतएव माया तारे देह संसार दुख। संसार दुख का मूल कारण है कृष्ण विस्मृति। हम सब कृष्ण के अंश और सेवक है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ममाई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। सब जीव कृष्ण भगवान के सनातन अंश और सेवक है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इस भौतिक संसार में सब जीव प्रयास करते हैं सुखी होना भगवान की सेवा के बिना। तो लगभग सभी लोग जो मानव शरीर प्राप्त किया है तो कुछ ना कुछ धर्म पालन करते हैं, परंतु धर्म का नाम में भी लोग प्रयास करते हैं अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं और भगवान अल्लाह गॉड से प्रार्थना करते हैं, हे सर्वशक्तिमान मुझको पैसा दो या मुझको शुभ लाभ। शुभ लाभ का मतलब ऐसी स्थिति व्यवस्था करो जिससे मेरा सुख होगा, और वो सुख क्या है? इंद्रिय सुख। तो धर्म जो धर्म का नाम है चलते है इस संसार में तो उसमें ज्यादा अधर्म भी है। शुद्ध धर्म क्या है? शुद्ध धर्म है ऐसा स्वीकार करना कि हम सब कृष्ण के दास हैं और इसलिए उनकी सेवा करना चाहिए। और कैसे उनकी सेवा करना चाहिए? केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और यदि हम ऐसे धर्म भागवत धर्म पालन करेंगे तो हम भी सुखी होंगे। वो सच्चिद आनंद अवस्था बोलते हैं। भगवान सच्चिद आनंदमय है, वे महान है और हम सब जीव है। हम भी सच्चिद आनंदमय है, परंतु चूंकि हम जीव है हम बहुत ही छोटे हैं। इस भौतिक संसार में हमारी अवस्था है असत अचित निरानंद। सत का मतलब सनातन, परंतु पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। जो भी अवस्था में हम है वो तो नहीं रहेगा। आप अगर अभी इंजीनियर है तो कितने दिन आप इंजीनियर होंगे? कितने दिन ईश्वर्य रहेंगे? तो उसका मरण होगा। उसके बाद जो इंजीनियर था तो क्या होगा? क्या कुत्ता होगा या स्वर्ग के देव होगा? पता नहीं है। कर्मफल के अनुसार अलग स्थिति मिलेगी, परंतु जिस स्थिति में हम है तो नहीं रहेगी। तो हम असत में है। अचित, चित मतलब चेतना, हमारी चेतना है, परंतु शुद्ध ज्ञान नहीं है। शुद्ध ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान है कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण भगवान है, कृष्ण का जन्म और लीला दिव्या है। दिव्या का मतलब प्रकृति के त्रिगुणों से अतीत है, तो ये शुद्ध ज्ञान है। परंतु इस भौतिक संसार में जो हम बोलते ज्ञान, वो अज्ञान है। जैसे भरूच में बहुत स्कूल है, कॉलेज है, ये सब है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि कौन से? वो सभी स्कूल कॉलेज में है, वो सब विषय जो सिखाते हैं, वो सब अज्ञान है, क्योंकि वो केवल भौतिक संसार के बारे में ज्ञान है। और वो सब स्कूल कॉलेज में कुछ भी शिक्षा प्रदान नहीं होते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा क्या है, भगवान कौन है, कैसे हम मृत्यु के ऊपर विजय कर सकते हैं। तो वो ज्ञान की चर्चा तो बिल्कुल नहीं है। तो खाली पढ़ाई करो, इंजीनियर बन जाओ, पैसा कमाओ, और मृत्यु के बाद क्या होगा उसके बारे में कुछ भी विचार नहीं होते। इसलिए आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, जो वास्तव परिप्रेक्ष्य, वो सब जो स्कूल कॉलेज में है, वो सब विषय जो सिखाते हैं, वो सब अज्ञान है। तो वो सब असत, अचित और निरानंद। आध्यात्मिक अवस्था पूर्ण शुद्ध आनंदमय है। भगवान कृष्ण सदैव सुखी रहते हैं। हम कभी भी भगवान कृष्ण का चित्र नहीं देखते जिसमें भगवान कृष्ण का सिरदर्द है, तनाव है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण सदैव परम आनंदित रहते हैं। और हम जो जीव है, हम जो कृष्ण के दास है, हमारी मूल स्थिति परम आनंदमय है, सच्चिद आनंदमय है। परंतु इस संसार में हम आनंद के लिए इंद्रिय तर्पण का प्रयास करते हैं, परंतु वो तो सुख नहीं है। तो जितने भी आप चॉकलेट खाते हैं या आइसक्रीम खाते हैं या फिल्म देखते हैं और जितने सुंदर पोशाक फैशन पहनते हैं, जितने भी पैसा कमाते हैं, तो उससे आनंद नहीं है। आजकल 1 लाख रुपया इतने सा नोट में आते हैं, नहीं 100,000 रुपया का नोट। तो अगर कोई मिलते है तो सोचे तो अच्छा है, 1 लाख रुपया, उसमें आनंद है क्या? वो तो कागज है, कागज में आनंद है क्या? आनंद तो मानसिक स्थिति है, परंतु उस मन में जिसमें कृष्ण विस्मृति है, तो उस मन में वास्तव आनंद प्राप्ति संभव नहीं है। तो इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है सभी लोगों को सिखाना है कैसे हम वास्तव आनंद प्राप्त हो सकते। और वो उपाय बहुत सरल है, खाली यही समझना चाहिए कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं। ईश्वरीय का फायदा था, ईश्वरीय का पतन होगा। ईश्वरीय का फायदा के पहले मैं था, क्योंकि मैं सनातन आत्मा हूं, और ईश्वरीय का पतन मरण के पश्चात मैं रहूंगा, क्योंकि मैं सनातन आत्मा हूं, मैं ईश्वरीय नहीं हूं। इसलिए मेरा वास्तव कुछ भी संबंध नहीं है ये शरीर के साथ, मेरा वास्तव संबंध है सनातन भगवान कृष्ण के साथ। वे आनंद का सागर है, तो कृष्ण सेवा करना चाहिए। सरल बातें में कृष्ण सेवा करना चाहिए, और वो सेवा अहैतुकी अप्रतिहता होना चाहिए। अहैतुकी का मतलब शुद्ध कृष्ण सेवा है, उस सेवा जिसमें कुछ भी याचना नहीं है। हे भगवान मुझे धन दो, हे भगवान मुझे जनप्रिय बन दो, मुझे लोक नेता बन जाओ, हे भगवान मुझे सुंदरी स्त्री दे दो, तो इस प्रकार की याचना शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति में भक्तों केवल सेवा का मौका के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो सेवा किस लिए करने है, भगवान की प्रसन्नता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, वे 500 वर्षों के पहले इस पवित्र पुण्य भूमि भारत भूमि इस शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है, और उन्होंने युग धर्म सबको सिखाया। वो युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है, हरि नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है, हरि नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तीन बार उगती है, क्योंकि कलयुग में लोग की बुद्धि बहुत मंद होते, तो तीन बार जोर से बताना चाहिए। हरि नाम करो, क्या हरि नाम करो, क्या हरि नाम करो, ठीक है ठीक है, तीन बार कहना चाहिए। एक्चुअली तीन बार तो काफी नहीं है, बार बार हरि नाम करो, ठीक है बाद में, अभी करो, अभी सब करो, हरि नाम करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रामा रामा हरे हरे। तो आप सब मृत्यु के ऊपर विजय किया है भगवान का नाम की कृपा से, तो अभी आप दूसरों को बताए हरे नाम करना, जिससे वे भी मृत्यु के ऊपर विजय करेंगे। तो ये हरि नाम प्रचार, भगवद गीता प्रचार इसकॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। धोखाबाजी वो तो नहीं है, बहुत कालयोग का प्रभाव से धर्म का नाम में बहुत अधर्म प्रचारित और प्रचलित होते हैं, तो हमारा उद्देश्य वैसे नहीं है। हम बहुत कृतज्ञ है कि भगवान की कृपा जो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिली, हम अभी थोड़ा विश्वास मिला हरि नाम के प्रति भगवान कृष्ण में। तो श्रील प्रभुपाद का चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार हम प्रयास करते हैं कि जो हम उनसे मिला दूसरों को देना। तो ये कृष्ण भक्ति बहुत सहज है, इसमें कठोर तपस्या करने का जरूरत नहीं है, इसमें बड़ा पांडित्य होना बड़ा पांडित्य का जरूरत नहीं है, तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण और भगवद गीता में और हरि नाम में रुचि होना चाहिए। तो ये सब के लिए उपलब्ध है। इसमें जाति धर्म विचार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन में सबका स्वागत है, विदेश में भी। इस शरीर का जन्म पवित्र भारत देश से बहुत दूर था, इंग्लैंड में, जिसमें संस्कृति तो भारतीय संस्कृति से एकदम विपरीत है। आजकल भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बहुत होता है। तो मैं इस जन्म में विदेश में जन्म लिया था, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा वहां भी पहुंच गए हैं। तो कलयुग का प्रभाव से बहुत बड़ी दुख की बात है कि वो राक्षस संस्कृति भारत में आ गई है, उसका प्रभाव बहुत है। भारत जिसमें पूर्व काल में लोग गो हत्या को सबसे बड़ा पाप मानता, अभी भारत में हर एक रोज लाख लाख गायों की घटना है, बड़ी दुख की बात है ना। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार से हम प्रयास करते हैं भारत का वास्तव गौरव बनाना। भारत का वास्तव गौरव बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं है, जिससे नर्मदा का प्रदूषण होता है और वायु का प्रदूषण होता है। भारत का गौरव है ये आध्यात्मिक संस्कृति, जिसका मूल है भगवद गीता और हरि भजन। तो पूरे दुनिया में यदि कृष्ण भक्ति प्रचार होते हैं तो उससे भारत का गौरव बढ़ाना होगा और सब विश्ववासी सुखी हो सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। ऐसा नहीं है कि इस कृष्ण भक्ति केवल भारतीय लोग के लिए है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ममाइवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, हर एक जीव भगवान कृष्ण का अंश है। तो इस देश में वो अनादिकाल से वो संस्कृति आ रहे हैं जिसमें कृष्ण भक्ति प्रदान है, परंतु प्रकट है। तो अन्य देशों में भी यदि शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार होते हैं तो अन्य देशों के लोग भी कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति भारतीय धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म है। तो ये कृष्ण भक्ति हिंदू धर्म नहीं है, भारतीय धर्म नहीं है। तो ऐसे हम बोलते सोचते हैं, परंतु वास्तव में ये कृष्ण भक्ति हर एक आत्मा का धर्म है, हर एक आत्मा का स्वभाव है, सच्चित आनंदमय। चूंकि हम कृष्ण को भूले, इसलिए हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से पीड़ित हो जन्म जन्मांतर। तो मृत्यु के ऊपर विजय है कृष्ण की स्मृति करने से। और कैसे करना, विशेषकर कल युग में हरि नाम के द्वारा। तो बात बहुत सरल है। और कैसे, बहुत पहले अजामिल का मृत्यु के ऊपर विजय था, हम अभी नाटक में हम देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। क्वेश्चंस? उनसे क्वेश्चंस? अगर किसी का प्रश्न हो पूछ सकते। मृत्यु और समाधि, समाधि शब्द का एक अर्थ है कि बड़े साधु जन महाप्रस्थान के पश्चात उनके शरीर मिट्टी में रखना है, जिससे उनके शिष्यों वहां जाकर पूजा कर सकते। और समाधि शब्द का एक और अर्थ है अष्टांग योग के सर्वोच्च स्तर, जिसमें पूरी चेतना एकाग्र होते हैं, परम सत्य पर परम ध्यान होते हैं। तो वो मृत्यु से बिल्कुल अलग है। मृत्यु का मतलब निश्चेतन होना और समाधि का मतलब चेतन तो एकदम शुद्ध होते। तो मृत्यु और समाधि में बहुत बड़ा अंतर है। प्रश्न है जैसे कैमरा और गाय में क्या अंतर है, तो अलग एकदम अलग श्रेणी की चीज है। हरे कृष्ण।